आल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 11वां भाग, पेटेंट कार्यालय के काम करने के दौरान उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी के जितने व्यापक क्षेत्र में काम किया उसे देखकर आश्चर्य होता है। आधुनिक भौतिकी से अवगत रहने के लिए उन्हें काफ़ी बाहरी अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता था। जैसा कि उनके दामाद ने लिखा है, उन्हें अपने कार्यालय के काम के घंटों में से बचाए गए समय में भी काम करना पड़ता था। आइंस्टीन को विज्ञान संबंधी साहित्य अथवा अपने समकालीन वैज्ञानिकों से घनिष्ठ संपर्क की सुविधा प्राप्त नहीं थी। इसके बावजूद सन 1905 में आइंस्टीन ने केवल अपनी क्षमता से 4 ऐसे लेख प्रकाशित कराए जिन्होंने भौतिकी का चेहरा ही बदल दिया। ये लेख 20वीं सदी में भौतिकी की भावी दिशा निर्धारित करने वाले सिद्ध हुए। आइंस्टीन ने वह सारा काम बर्न स्थित अपने छोटे से अपार्टमेंट के पिछले कमरे में बैठकर किया था। आइंस्टीन के बर्न निवास की तुलना शायद भौतिकी के इतिहास की केवल उस अवधि से की जा सकती है जब सन 1665 से लेकर 1666 के दौरान आइजक न्यूटन बुसुत्राप में ठहरे थे। सन 1905 में आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित कराए गए चारों लेखों का शीर्षक था, 1 ऑन द मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सम्पेडेड इन ए स्टेशनरी लिक्विड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ हीट, 2 ऑन ए हेरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द क्रिएशन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट, 3 ऑन द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, 4 डज द इनिशिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी कॉन्टेंट। इन लेखों के शीर्षक के आधार पर उनकी विषय वस्तु के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आइंस्टीन ने प्रकाशन के लिए अपना पहला लेख मार्च 1905 में भेजा था। वह ब्राउनियन गति से संबंधित था। इस परिघटना की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1828 में की थी। उस लेख में आइंस्टीन ने प्रलंबित कणिकाओं के औसत विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति की थी। वह सूत्र इस अवधारणा पर आधारित था कि यदि किसी द्रव में किसी लघु कणिका पर उसके इर्द गिर्द स्थित अणुओं की निरंतर बमबारी हो रही हो तो वह कणिका अनियमित गति से चक्कर लगाती रहेगी। जीन पेरिन ने सन 1908 में आइंस्टीन के इस सूत्र की पुष्टि की। इस सूत्र ने निश्चित आकार के अणुओं और परमाणुओं के अस्तित्व का पहला स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया और इस प्रकार रासायनिक तत्वों की मूल प्रकृति के बारे में हजारों साल से चलती आ रही बहस का अंत हो गया।